आठवां अध्याय तीसरा खंड। हे अग्नि, आप स्वर्ग लोक में मूर्धन्य हैं, आप यज्ञ में प्रकट होते हैं, आप पृथ्वी पर भ्रमणशील हैं, आप कवि हैं, आप सम्राट हैं, आप अतिथि हैं, आप लोगों के निकटवर्ती हैं, आप देवताओं को प्रकट करते हैं। हे अग्नि, आप विश्व रूप हैं, आप अमृत स्वरूप हैं, आप संसार के स्वामी हैं, आप यज्ञों द्वारा अमरता पाते हैं, यजमान आपकी कृपा से दिव्यता प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ की नाभि हैं, आप धन के भंडार हैं, आप महिमावान हैं, आप यज्ञ के संचालक हैं, आप यज्ञ की पताका हैं, आपको अरणि मंथन से उत्पन्न किया जाता है, हम आपका आह्वान करते हैं। हे यजमानों, मित्र और वरुण महान हैं, दोनों छात्रवान हैं, दोनों देव विशाल हैं, आप इन दोनों देवों के लिए ऊंचे स्वर से स्तोत्र गाइए। दोनों देव उन स्तोत्रों को सुनने के लिए यज्ञ स्थान पर पधारने की कृपा करें। हे यजमानों, मित्र और वरुण, ये दोनों देव देवताओं में प्रशंसित हैं, दोनों देव सम्राट हैं, दोनों देव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हे मित्र, हे वरुण, आप महान हैं, आप देवताओं के बीच सराहनीय हैं, आप पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का वैभव हमें प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप अद्भुत हैं, आप चित्रभानु हैं, आपके लिए अंगुलियों से सोमरस निचोड़ा जाता है, आपको पवित्र सोमरस चढ़ाया जाता है, आप यज्ञ में पधारिए और सोमरस पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, बुद्धि से आप तक पहुंचा जा सकता है, आपको ब्राह्मण बुलाते हैं, आप ब्रह्म वचनों को सुनने के लिए यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप अश्वों के पालनहार हैं, आप हमारी ब्रह्म स्तुतियों को सुनने के लिए यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए, आप हमारी भेंट की हुई हवि धारण कीजिए। हे अग्नि, आप अपनी जिह्वा से सारे वनों को काला कर देते हैं, हमें उन बलशाली अग्नि की अर्चना करनी चाहिए। हे इंद्र, जो मनुष्य अच्छे मन से आपकी उपासना करते हैं, आप उनके लिए स्वर्ग लोक से जल बरसाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हे अग्नि, आप हमें बलदायी अन्न एवं वेगवान घोड़े प्रदान कीजिए, ताकि हम उन्नतशील हो जाएं। चौथा खंड। कई विधियों से परिष्कृत शुद्ध सोमरस इंद्र के पेट में पहुंच रहा है, यह सोमरस इंद्र के पेट में अच्छी तरह पच जाता है, युवा जैसे स्त्रियों के साथ रमण करता है, वैसे ही सोमरस सैकड़ों मार्गों से कलश में प्रतिष्ठित होता है। हे सोम, जो यजमान बुद्धि पूर्वक आपको परिष्कृत करते हैं, वे आनंद पूर्वक अपनी इच्छा पूर्ति का लाभ पाते हैं, गौवें अपने दूध से सोमरस को सींचती हैं, सोमरस खेलता लहराता हुआ घड़े में पहुंचता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप लहरों से लहराते हुए प्रवाहित होइए, सोमरस तीनों संध्याओं सवनों में प्रयोग किया जाता है, सोमरस अन्नमय है, सोमरस श्रेष्ठ वीर्य वाला है। हे इंद्र, आप सदैव बढ़ोत्तरी करने वाले हैं, आप शत्रुओं को हराने वाले हैं, आप अपराजित हैं, जो यजमान आपकी उपासना करते हैं, उनके कर्मों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब इंद्र प्रकट होते हैं तो वेगवती गौवें उन्हें नमस्कार करती हैं, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक झुककर अभिवादन करते हैं, हम भी उन इंद्र की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा खंड। हे यजमान मित्रों, आप आइए, बैठिए, आप सोम के लिए प्रार्थना गाइए, आप शिष्य को सजाने की भांति यज्ञ सजाइए। हे यजमानों, सोमरस यज्ञ का प्रमुख साधन है, मददाई है, दोनों ही तरह अर्थात दिव्यता और भौतिकता दोनों दृष्टिकोणों से शक्तिदायी है, आप सोम रस को वैसे ही जल में घोलिए जैसे माता के साथ बच्चे घुल मिल जाते हैं। हे यजमानों, आप मित्र और वरुण के लिए सोम रस को परिष्कृत कीजिए, आप बल प्राप्त के लिए सोम रस को परिष्कृत कीजिए, आप कुशलता प्राप्त के लिए सोम रस को परिष्कृत कीजिए, आप देवताओं को भेंट करने के लिए सोम रस को परिष्कृत कीजिए। हे सोम, आप अत्यंत बलशाली हैं, आप हजारों धारों वाले हैं, आप पवित्र हैं, आपका रस भेड़ के बालों से बनी छलनी में छनता है। हे सोम, आप अत्यंत बलशाली हैं, आप हजारों गुने बलशाली हैं, आप जल से ओतप्रोत हैं, भेड़ के बालों से बनी छलनी से छनते हुए आप द्रोण कलश में जाते हैं। पत्थरों से कूट कर निकाले हुए सोम रस को यजमानों ने स्तुतियों से परिष्कृत कर दिया है, वह सोम रस इंद्र के पेट में पहुंचने की कृपा करे। हे सोम, आप सर्य रावत सायण के अनुसार सर्य रावत कुरुक्षेत्र के शर्यणा नामक मंडल की एक झील का नाम है, तालाब के निकट उत्पन्न होते हैं, बाद में आपको परिष्कृत किया जाता है। सोमरस आर्जीक हिले ब्रांट के अनुसार काश्मीर में एक स्थान देश में पैदा होता है, सोम कमेरों काम करने वालों के देश में पैदा होता है, सोम नदी के किनारे पैदा होता है, सोम पंचजनों के बीच में पैदा होता है, पैदा होने के बाद सोम को परिष्कृत किया जाता है, सोम रस को निचोड़ा जाता है, परिष्कृत किया जाता है, सोम रस स्वर्ग लोक से श्रेष्ठ वीर्य की वर्षा करता है, सोम रस पोषण प्रदान करता है। छठा खंड। हे अग्नि, हम वाणी से और वत्स ऋषि मन से आपकी उपासना करते हैं, आप उस परम स्थान से भी हमारे पास पधारने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वद्रष्टा हैं, आप दिशापति हैं, आप हमारे प्रभु हैं, हम युद्ध में आपका आह्वान करते हैं। हे अग्नि, आप क्षमतावान हैं, आप अद्भुत हैं, हम युद्ध हेतु बल प्राप्त के लिए आपका आह्वान करते हैं। हे इंद्र, आप ओजस्वी हैं, आप विलक्षण हैं, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं, आप पधारिए, आप हमें वीर पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं, हम आपके पुत्र अच्छे मन से आपसे अच्छे सुख चाहते हैं, आप शतकर्मा हैं। हे इंद्र, आप सहस्त्र कर्मा हजार काम करने वाले हैं, आप शक्तिमान हैं, आप आह्वान के योग्य हैं, आप हमें श्रेष्ठ वीर्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप अद्भुत हैं, आप जैसी आर्थिक सामर्थ्य हमारी नहीं है, आप दोनों हाथों से हमें भरपूर धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप वरेण्य हैं, आप तेजस्वी हैं, आप हमें भरपूर समृद्धि प्रदान कीजिए, उस धन को पाकर हम भी दान दाता की सामर्थ्य वाले हो जाएं। हे इंद्र, आप आराधना के योग्य यशशाली और बहुत विशाल हैं, आप हमें ऐसा धन दीजिए जिससे हम दृढ़ चित्त वाले हो जाएं, आप हमें सामर्थ्यशाली बनाएं। नौवा अध्याय, पहला खंड। हे सोम, आप ब्राह्मण हैं, आप बच्चे की तरह सबके मन को खिला देते हैं, मरुदगण आपको परिमार्जित करते हैं, कवि काव्यों से आपकी स्तुति करते हैं, आप आवाज करते हुए पवित्र हो जाते हैं। हे सोम, आप ऋषियों जैसे मन वाले हैं, आप ऋषि जैसा गुण प्रदान करने वाले हैं, आप तीसरे धाम के राजा इंद्र को और तेजस्वी बनाने वाले हैं, आप कवियों की पदवी हैं, आप सहस्त्रकर्मा हैं। हे सोम, आप अस्त्र शस्त्रधारी हैं, आप गायों के दूध में मिलाए जाते हैं, आपकी लहरें समुद्र की लहरों के समान हैं, आप राजा हैं, आप तुरीय धाम मोक्ष धाम में विराजते हैं, सुशोभित होते हैं, ये सोम इंद्र को प्रिय हैं, सोम कामनाओं की वर्षा करते हैं, ये उसके इंद्र के वीर्य को बढ़ाने वाले हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप वायु और अश्विनी देवों के साथ जाइए जिससे हम श्रेष्ठ वीर्य धारण कर सकें। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप इंद्र की आराधना हेतु हमें हार्दिक प्रेरणा देने की कृपा कीजिए, हम देव योनि के अनुकूल कार्य कर सकें। हे सोम, यजमान की दसों अंगुलियां आपको परिमार्जित करती हैं, सात पुरोहित गण आपको तृप्ति प्रदान करते हैं, हम ब्राह्मण आपका अनुगमन करते हैं। हे सोम, आप मददाई हैं, आप सुखदाई हैं, सुख सृजने पैदा करने वाले हैं, देवताओं को भेंट करने के लिए हम आपको गाय के दूध में मिलाते हैं। हे सोम, आप हरि कांति वाले हैं, आप पवित्र हैं, आप कलश में रहते हैं, आपको चारों ओर से गाय का दूध घेर लेता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप हमें धनवान बनाइए, आप द्वेषियों का नाश कीजिए, इंद्र आपके सखा हैं, आप उनके साथ एकाकार हो जाइए। हे सोम, आप आत्मज्ञाता हैं, आप मनुष्यों के चक्षु हैं, इंद्र आपको पीते हैं, आप हमें संतान और ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों पर दिव्यता की वर्षा करने की कृपा कीजिए, आप अन्न धन दीजिए, हम शत्रुओं को सह न सकें ऐसी क्षमता दीजिए।